من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. دا سورة رعد دي ديار لسم سپارة دا آيات نمبر 18 اتل لسم نمبر آيات دي. للذين استجابوا دفارا دا کسانو چی قبولتیای وکلام لربهم الحسنا دا طرفا دا رب دا دینا دے جنتو حسنا فمانا دا جنت ماندی. دا اللہ توحید قبول کو دا اللہ دین اسلام قبول کو ناغی دفارا پا بدلکی اللہ میرا بان فرمائی زبا ولا جنت ورکم اے منزلت الحسنا خیستا مقام خیستا زی چا آغا جنت دے آغا بولا اللہ ورکی اللہ دے منگا طولو لرا کی. والذین آکسان لم یستجیبو لہو چی قبل والے نکید دے لو ان لہم ما فی الارد کچری شی آغا چی دی پا دیزم ککی کچری شی دا دی دا فارا ما فی الارد آغا سچی دی پا دیزم ککی جمیعان طول و مثله ماهو او پشان دا دی سر دا دینام یعنی دا سمر زم کچی دا دا طول دا دا دا فارا شی او دا دی پا مقدار باندی دا غمر نور شی لفت دو بیهی نو دے بے خاما خافا پی دیا کی ورکی دا غیل رام وی با اللہ زما دا زمکا دا دا طول واخلا خوما دا عذاب نخلاص کا ما جنت تبوزام خون بشی قبل دلی دا دنام دا ولی دا دا اللہ توحید نو من لے دا دا اللہ دین نو قبول کرن اولائک لهم سوء الحساب دا دا کسانو دا فارا دا دا کسان دا کسان دا دی دا فارا ناکار حساب دے و مأواهم جہنم او زید دی جہنم دے و بیسل میاد او دی رب دا ٹھکانا دا محاد اے فراش امام بخاری مانا کئی دیر بد پرشتے دد دا پاتی کی دو دد دو سی دو بچون دام اغا تلائی دام وس افامی علم آیا اغسوک چی اغد فوها علما انزل الیکم چی بشک دا قرآن نازل کرے شوی دے تاتا نبی علیہ السلام تا من ربکا دا طرفا دا رب ستانا الحق الحق پر اشتیابان لیم یو سڑے دے او آغا خپو یدے دا یقین دے چی دا قرآن نبی علیہ السلام باندی نازل شوی دے دا اللہ دا طرفنا کمن ہوا اعما اے دا پشان دا آغا چاکی دے شی چی آغا لون دے آغا دا دین زان لون کلے دے آغا دا یقین نساتی اوار پولاو گا دا پشان دا اغا چا جوڑ دیشی ننا دا نشکی دی دا غسیم انما یتذکر اولو الالباب بشکا فند و نصیحت اہلی خواندان دا قل چاکی اقلین و اغا دا قبلی اغا یقین کئی دا اللہ فا کتابان لی دا اللہ فی غمبر منیم نو دغا اولو الالباب خواندان دا اقلو نو دی دا اقل والا سوک دی اقل والا سوک دی اللذین یوفون بعهد اللہ دا کسان دی چی فراوالی کئی دلو زنو دلا تلا دوادو دلا ولا ینقضون المیثاق او نما تیدا اغکلک لو زنام اولو الالباب دا دی صفات بیانی گی آتا صفات دی دا جنت دروازی هم آتا دروازی دی علماء کرام ذکر کئی دا آتا صفات خفل کا اللہ بتالی دا جنت آتا والا دروازی کولاو کی ملائک باوئی کمی دروازی نا داخلی گی داخلی گا خدا آتا صفاتو نخفل کا اولو الالباب ذکر شو خاوندان دا عقل خاوندان دا عقل سوک دی عقلان پوها چی دا تصفات چاکی آغا ذکر کی گی وزوم او سلور نعمتون ذکر کی گی الَّذین یوفون بی اہد اللہ آکسان چی غفر کئی وعدی دا اللہ فروالی کئی دا وعدو دا اللہ ولا ينقضون الميثاق او نما تيدا لو زنا الله تعالى وادي الله غسش دي دلائل التوحيد او د نبي عليه السلام نبوت دي ابن عربي لكي جدا دينا طولي اغا وادي آغا احکامات دی چی کم دا اللہ دا طرفنا حکمو ندی آغا خفل والفاغی بانلی فبندی کول دغا دا اللہ وادا دام یا دا اللہ نبغیر دا بلچا نسوال نکی او چاچی دا مخلوق نسوال وکو دا مخلوق نیتم وکلان و دا وادا ما تکلام او ابن عباس ذکر کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ویدہ دی ٹولو حدونا مراد دغا وامر و نواہی دا اللہ تعالیٰ دی دا تی مراد دی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ او نما تیدے وادو لرام یعنی نما تیدے اغفرائزو دا اللہ لا احکامات دا اللہ تعالیٰ والذین یصلون ما امر الله دویم نمبر صفت آکسان چیغا یوزے کئی آغا سچی حکم ورطا کڑے دے اللہ قائمائی آغا چی اللہ ورطا حکم کڑے دے فبیہی فاغی سرا یوسلام چی عمل فی وکی ایوسلا دا پیوس کولو دا یوزے کولو وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَرِيْهِ دَخْفَلَ رَبْنَا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابُ او يَرِيْهِ دَغَبَدْ حِسَابْنَا درم نمبر سپت داده وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ دَخْفَلَ رَبْنَا يَرِيْهِ دا یقین ساتی جی دا ما رب ما تا گوری ما بندی ولال دی سلو رم سپت دا ویخافون سو الحساب او دا یریگی دا غناکار حسابنا دا غبد حسابنا والذین او دا پنزم نمبر سپت والذین کسان صبرو چی صبر کئی ابتغاء وجه ربهم او لٹائی رضا منتیا در اغفل تکالیف رازی برداش کئی مسائب رازی دے برداش کئی بیمار کی گی دے برداش کئی یو اللہ تغفل شکایت راندی کئی پا وقت مصیبت کی پا وقت تکالیف کی پا وقت اولگ کی پا وقت تاوانونو کی وقام الصلاة مسئلہ بیانی خلق ورطا بدی ردی وی سبر کئی وقام الصلاة شپگم نمبر سپت داده چی دی فابندی دا منزه کئی بیلمازنی مردار بنی منزل با پتیم باندی ردی منزه پابندی بکئی وانفقو مما رزقناهم او وم نمبر خرج کئی آغا مال اللہ وی چی ما ورط ور کڑی دا ورزان لنده پیدا کڑی اللہ موتال را کڑی سر و علانیتا ففت باندی او پخکار باندی صدقات دی خیرات دی پفت باندی ورکا زکاة دی خکار باندی یا خکار باندی ورکا چی بل سڑی تی برتوالی خوب شرد دی چریا کاری در کی نئی وید را اونا اتم نمبر صفت او دفقی بالحسنتی پسنتو باندی فبیان دا توحید باندی السیئا اغبدعات لرا شرکیات لرا حسنا توحید سیئا شرک یا دا حسنا نمورات خکول سڑے بد اخلاق دے بدی ردی وی غلط لار باندی روان دے پا خو اخلاق باندی متاثر کا خیست خبری و توقع سڑے تا تا کنزل کئی تد اللہ دین ورطا بیانے پا خطر قیسر آغا دفا کا وید راونا او دفا کئی دے بالحسنتی فغا سنتو باندی السیئے آبیدات لرا یا دفا کئی دے فغا بیان دا توحید سرا فغا خو اخلاق سرا سیئے آغا بد اخلاق اولائک لهم عقبت دار دا کسانو دفارم دا کسان دا دی دفار انجام خدیم انجام دا کور خیسته دی جنتو عدنین چاگ جنتو نبی باغو نبی دا همیش گیره ید خلونها دی بداخلی یغیتم ومن صلح من آبائیهم واغا چی موافقت کرده دی پاقیده دا توحید کی دا سرام من آبائیهم دا فلارانو دا دنا مور و فلار دی مشران دی یرحمک اللہ دا سر پاقیده کی موافقت کرده دی مسئله دا توحید منلی دا توحید باندی چلی دلی دی وازواجیم او بیبیانی دا دم و ذریاتهم او اولاد د دی والملائکتم عبارت جوړن شو عبارت بداسي جوړه و من صلاح اچا چې موافقت کړي دي مینا بایم د فلارانو د دینا و زواجیم د بیبیانو د دینم وَذُرِّيَّاتِهِمْ او دا غولاد دا دینا اید خلونها ایزن عبداللہ ابن عباس دا غوی وی دابم دا خلیگی دا شانتی تا جنت تا لاری دا اللہ دین دیخ پل کرده و مسئله دا توید دیخ پل کرده و خپکیگ اما فکر بدر سرائی چه رستابی می فاتیشو بابا فاتیشو دغشان بچیان می پاتیشو آغا بیبی می پاتیشو اللہ ویزه با آغم ستا سر داخل کم جنت تا خو بشر دادی چی عقیده دا توحیدی دا اللہ توحید من لی و من صلحام ومن صلاح تفسیر حازین وی آمنا ووحدا ایمان روڑی او موحیدی یا دا سیمان وکا ومن صلاح اصدقا آمنا ووحدا تصدیق وکو ایمان روڑو او اللہ یو وگنو موحید شو اللہ باور لفلار بوزی اللہ وی پلار بدل بوزما اغا بی بی بدر لبو زما اولاد بدر لبو زما جنت تا بی داخل کما والملائکتو او ملائکی یدخلونا داخلی با دیل را علیهم من کل باب دیو پا حرائی و دروازا باندی ورتبو اکمی دروازی نا داخلی یه داخلی گا سلامون علیکم سلامتی دی فتا سو بانلی د هر طرف نه به سلام سلامی به ما صبر تم په سبب دا چې تاسو صبر کړو تکالیف راغلیو مشکلات راغلیو د الله په دین کې سخت برداشت کول او روزه دا او لګه دی برداشت کړی دا فنعم عقب الدار نسخ کله انجام دی دغه موحدینو بیا للذین استجابوا دفردا کسانو چه قبولته وکړاله ربهم الحسنا ده طرف درب ده دینا جنت ده والذین کسان لم یستجیبوا له چه قبولته ونکړه ده دغه الله دفر لو ان لهم کچری شید دی دفر ما فی الارض اسجدی پر ازما کی جمیع ټول ومثله ما هو بشان ده دی سر ده دینا لفت دو بیهی دی بخاما خپی دی اکی ورکی دا غیلر خونه با قبلی اولائی کلهم سوء الحساب دا کسان دا دی دفار عبد حساب دی و مأواهم جهنم زید دی جهنم دی و بیسل محاد او بد ٹکان دا افا من ایا آغا سوک یعلمو جی پویگی انما انسلا یقین ساتی چه بشکا دا نزل شوه دی لی کتا تا محبوبا من ربکا الحق دا طرف دا ربستانا فرشتیا کمن آیا دا پشان دا آغا چا دی هو آما چا غده روندو انما یتذکرول الالباب بشکا فند و نصیحت قبلی خواندان دا قل اللذین آکسان یوفون بی عهد اللام چه فراوالی کئی دوا دود اللہ ولا ینقضون المیثاق او نما تی اغلوزن لرا واللزین وکسان یسیلون ما امر اللہ چه پیوس کئی قائمی آج حکم کرده ورت اللہ بیهی پاغی سرائی یوسلا دا عمل کولو پاغی باندی دا پیوس کولو ويخشون ربهم ديريگي دغفل ربنا ويخافون سوء الحساب او يريگي دغبد حسابنا والذين وكسان صبروا چه صبروا كوي بتغاء ولتولا وجه ربهم رضا منتيا درغفل وقاموا الصلاة فبندية دمانزا وكلا انفقوا او خرچکو مما رزقناهم اغچم ورکرده دیتا سر و علانیتا فپتا باندی و فخکارا باندی و یدر اونا و دپکوله بالحسنتی پسنت باندی السیئتا بیدات لرا اولائکا دا کسان لهم اقبت دار دا دی دفار خان جام دی جناتو جنتو ندی عادن اللہ ہمیش گی رئی ادخلونا چی داخلی گی با دی اغیتا ومن صلحا وچا چی موافقت وکم من آبائیم دفلارانو ددینا دبی بیانو ددینا اولاد ددینا والملائکتو او ملائک بورتوی او ملائکو ادخلونا داخلی با علیهم من کل باب دیو لرا پہر درواز باندی سلام علیکم وی بولتا چی سلامتی دی پتا سو باندی بی ما صبرتم پس او داغی چی تاسو صبر کرو فنعم عقب الدار نسخ کل انجام دی دغه موحدینم